Minęła szósta, tu Polskie Radio, program trzeci, Krystian Hanke, to jest poniedziałek, 10 lipca. Rozpoczynamy nowy tydzień, audycją poranną oczywiście. Zaczynamy od serwisu. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Saperzy zdetonują dziś bombę lotniczą znalezioną w Białymstoku. Niewybuch trafił na poligon w Orzeszu. Blisko 500 policjantów zostało rannych podczas kilkudniowych zamieszek w Hamburgu. Zatrzymano prawie 200 osób. Maluch dla Toma Hanksa, oficjalnie zaprezentowany, trafi do aktora jesienią. Niewybuch wywieziony z Białegostoku zostanie dziś zneutralizowany przez saperów na poligonie w Orzeszu, poinformował o tym szef MON-u. Minister Antoni Macierewicz dziękował służbom za przeprowadzenie akcji. Jak mówił w Białymstoku, półtonowa bomba była dla mieszkańców olbrzymim zagrożeniem. To jest największe tego typu zagrożenie, z jakim mieliśmy do czynienia od wielu, wielu lat. Tak wielkiej ewakuacji nie musiano dokonywać już naprawdę wiele lat temu. Zrobiono to niesłychanie sprawnie. Na czas pracy saperów ewakuowano około 10 tysięcy mieszkańców. Zamkniętych było 60 ulic. Służby przygotowywały się do akcji od piątku, mówi dyrektor białostockiego Biura Zarządzania Kryzysowego Marian Maciejewski. Jest to logistycznie, organizacyjnie, technicznie przedsięwzięcie bardzo duże. Rozkaz wykonaliśmy, przygotowaliśmy. Już w piątek służby rozpoczęły informowanie mieszkańców. To jest bardzo ważna rzecz, żeby fizycznie dotrzeć, przekazać informacje, a także zebrać wszystkie informacje o osobach niepełnosprawnych. Półtonowa niemiecka bomba lotnicza została znaleziona przez robotników przy ulicy Ciołkowskiego w czwartek. Prawie 500 rannych policjantów, niemal 190 osób aresztowanych. Niemiecka policja podsumowała kilkudniowe demonstracje przeciwko spotkaniu liderów najbardziej rozwiniętych państw świata. Bilans zamieszek podczas szczytu G20 przedstawił dowódca sił porządkowych policji w Hamburgu Hartmut Duda. Rannych zostało 476 naszych kolegów. Jeden z policjantów dostał w twarz petardą, na innego zrzucono z mostu rower. Kolejni dostali kamieniami czy butelkami. Dwóch pilotów zostało oślepionych laserowym światłem podczas nocnego patrolu. Do aresztów trafiło 186 osób w sumie. 225 zostało zatrzymanych. Rannych policjantów w szpitalach odwiedził prezydent Niemiec. Frank-Walter Steinmeier powiedział, że jest zszokowany rządzą zniszczenia, którą demonstrujący okazali wobec policji i prywatnego majątku obywateli. A podczas demonstracji nie tylko atakowano policjantów, ale niszczono samochody oraz plądrowano sklepy i restauracje. Wśród zatrzymanych anarchistów są Rosjanie i Włosi. Przed sądem staną dwie nastolatki ze Środy Śląskiej, które podpaliły jeża. W tym tygodniu zostaną przesłuchane. Uczennice gimnazjum znęcały się nad zwierzęciem, a nagranie z tego zamieściły w internecie. Ewelina Lis. O sprawie zrobiło się głośno po tym, jak 15-latki zamieściły w internecie film. Na nagraniu widać, jak uczennice katują, a potem podpalają bezbronne zwierzę. Sprawą zajęły się policja, a także organizacje broniące praw zwierząt, m.in. Ekostraż. I to właśnie ta organizacja zamieściła na jednym z portali społecznościowych informację o planowanym przesłuchaniu. Sąd wydał postanowienie w sprawie wszczęcia postępowania w tej sprawie celem ustalenia, czy obie nastolatki popełniły czyn karalny i czy wykazują przejawy demoralizacji. Będziemy oczywiście reprezentować na nim podpalonego jeża, którego los jest nieustalony, napisali działacze ekostraży. Kodeks karny za znęcanie się nad zwierzętami przewiduje do 3 lat więzienia. Kara dotyczy osób dorosłych. O tym, co dalej z nastolatkami, zdecyduje sąd rodzinny. Stany Zjednoczone utrzymają sankcje wobec Rosji, obiecuje w Kijowie szef amerykańskiej dyplomacji. Sekretarz stanu Rex Tillerson zapewnił o tym prezydenta Petra Poroszenka. Głównym tematem rozmów w ukraińskiej stolicy było rozwiązanie konfliktu na wschodzie Ukrainy. USA i Unia Europejska nie zrezygnują z sankcji wobec Rosji, dopóki ta nie zaprzestanie działań, które doprowadziły do tych sankcji, zapewniał w Kijowie Rex Tillerson na wspólnej z Petrem Poroszenką konferencji prasowej. Jak zaznaczył, Stany Zjednoczone apelują, aby Rosja zrobiła pierwszy krok w celu deeskalacji konfliktu w Donbasie i wykonywała powzięte na siebie zobowiązania w ramach mińskich uzgodnień pokojowych. Wstrzymanie ognia i wyprowadzenie rosyjskich wojsk to niezbędne elementy procesu pokojowego, które wymienił Petro Poroszenko. Ukraiński prezydent zaznaczył, że jego kraj oczekuje na wsparcie Ameryki w uregulowaniu konfliktu, w tym w ramach formatu normandzkiego. Jednocześnie poinformował, że spotkanie szefów państw formatu, czyli Ukrainy, Rosji, Niemiec i Francji, może się odbyć jeszcze tego lata. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Tłumy powitały słynnego malucha dla Toma Hanksa. Auto we wrześniu wyruszy za ocean. Wyremontowanego 43-letniego Fiata 126P pokazano w Bielsku-Białej. Datę wybrano nieprzypadkowo. Aktor obchodził wczoraj urodziny. Oto Biały, Bielsko-Biały!

that lives and breathes in 45 degrees. The time has come to say fair's fair, to pay the rent, to pay our share. Burning. To troszkę jak relacja z wydarzeń w Hamburgu w miniony weekend. Ale zostawmy politykę o poranku, przynajmniej na razie. 227-3-71-335 albo ranek@polskieradio.pl. Tym niecodziennym akcentem powitamy Państwa raz jeszcze, mówiąc dzień dobry, rozpoczynając nowy tydzień. Szczególnie witamy tych, którzy właśnie wrócili z urlopu, no bo jeden turnus już właśnie się chyba skończył. No, takie życie. Ktoś inny nie śpi, żeby spać mógł ktoś, jak mawiał klasyk. Szczególnie gorąco, a to dopiero chyba po 10 będziemy witać tych, którzy dzisiaj na urlopie pierwszy dzień. Na razie pewnie śpią. Nic to, my ruszamy dalej, 13 minut po godzinie 6. Nie wiem, czy to ta pogoda, czy to ciśnienie, ale coś jest takiego, że mimo, że słonecznie w Warszawie, to jakoś człowiekowi się trudno dobudzić. No to niech to będzie pierwsza dziś dyscyplina. A dlaczego? To zrodzimy już za minut kilka. Dyscyplina pierwsza, porządnie się obudzić. Nie wiem, autopromocja. Od znanych już faktów ślimaki tak czują zapachy, ale nie słyszą nic. Poprzez trwające badania to, że samolot leci, to jest nałożenie wielu różnych efektów. My tak do końca tego rozpracowanego jeszcze nie mamy. Aż do dalekosiężnych prognoz. Wydaje się dzisiaj, że wszechświat umrze w samotności, w chłodzie i w ciemności. Doktor Tomasz Rożek udziela Państwu naukowych odpowiedzi na wszelkie pytania. Nawet, a może zwłaszcza, jeśli są to pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu, organizator programu edukacyjnego Planeta Energii. Autopromocja. Proszę oczywiście nadsyłać pytania do pana doktora. Można na adres ranek@polskieradio.pl. I dziś od razu zdradzę, to będzie za godzinę, znów będzie pytanie stricte z kosmosu. Dla tych zwłaszcza odpowiedź będzie ważna, którzy chcą po kosmosie troszkę podróżować, na przykład statkiem kosmicznym. No bo jak to? Samochód ma kierownicę, a taki statek kosmiczny? To wszystko pan doktor objaśni. Zapraszamy do Trójki. Ale zanim pan doktor pojawi się w studiu, to jeszcze porozmawiamy sobie na zupełnie inne tematy. Na przykład wybierzemy się albo spróbujemy się, przygotujemy do wycieczki. O, poza miasto, żeby czegoś się dowiedzieć o życiu. Kto wie, jak się nazywa ten budynek? To jest stodoła i kiedyś rolnicy w takiej stodole składowali siano. Spora grupa dzieci na pytanie na przykład, skąd się bierze mleko, potrafią odpowiedzieć, że mama przynosi ze sklepu albo że mleko jest z supermarketu. No a przecież wszyscy wiemy, że mleko jest z kartonu i tyle. A z tego mleka robi się potem lody. Są tacy, którzy twierdzą, że lody nie tuczą. Faktycznie wiele osób uważa, że to są takie ujemne kalorie, że nasz organizm musi ogrzać te lody, żeby później je metabolizować. Natomiast absolutnie tak nie jest, więc absolutnie nie można powiedzieć, że lody nas odchudzają. Ale rozłożymy je na czynniki pierwsze, żeby wszystko stało się jasne. Ile wolno, komu wolno, co wolno i za ile. To wszystko dziś w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki, do godziny 9:00. A przed 9:00 pojawi się tu znów Anna Gacek i będzie zachęcać do czytania wraz ze swoim gościem. No, dzisiejszy gość trudno nadać imię, w zasadzie miano gościa, bo to trochę nawet współgospodarz, szczególnie dla Anny to przyjaciel, no. Ale kto to taki, na razie nie zdradzimy. Czytałem. Mama krzyczała, ja pod kołdrą z latarką. No i właśnie. Do czego to naszego gościa doprowadziło, o tym też będziemy mogli posłuchać. 19,5 minuty po godzinie 6:00. To jest audycja poranna. Państwo dzisiaj też widzę, co spani. Oj, skrzynka milczy. No trudno. Takie jest życie redaktora w lipcu. Maybe I've been scared, maybe I've no fear, but now I only know it in the rearview mirror. It wasn't always pretty, it wasn't always nice. Voices in my head gave good advice. Maybe I used to care that life had been unfair. That's when I realized that I could walk. The old days ain't coming back, ain't coming back no more. They might as well be tied up in a sack on the ocean floor with cement blocks. Sometimes wish come true, but I don't think they were for you. Wish that you were that one, less nature of one, and I'm that one. You wish you would. Tell me, does it hurt? Don't be mad at me. It's all that I can be. I did not choose for you to lose. Still here. the same old fears of end. Like I said, it's a rear view mirror. It wasn't always pretty, it wasn't always nice. The voices in my head gave good advice. Only your husband, so don't forget to leave him laughing. And if you got no epitaph, then just sing some Aladdin. Sometimes wish them true, but I don't think they were for you. You wish that you were that one, but that's the nature of one. I'm that one, I'm that one. Taka porcja energii z samego rana. Nieprzypadkowo słowo energia tutaj pada, bo artyści, których Państwo wysłuchali, wystąpili właśnie na festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Tak, to wykrzykniki albo cik, cik, cik. No cóż, o festiwalach dziś też powiemy, bo to nowy punkt, chociaż w drugim tygodniu trudno mówić o nowości. Punkt stały programu porannego, czyli muzyczny rozkład jazdy. Co w kraju, co za granicą, festiwale, płyty, nowości, artyści, ciekawostki. To wszystko Łukasz Karusta przyniesie Państwu przed godziną ósmą, ale Łukasz już jest w studiu. Dzień dobry. I to będzie swego rodzaju niespodzianka. Bilet na medal. Jaki to bilet, jaki to medal? Cóż, no nie ma co ukrywać i nie ma co przeciągać. Opowiemy Państwu dzisiaj o World Games Wrocław 2017. Co więcej, nie tylko dziś, ale przez najbliższych dni kilka w porannej audycji będziemy opowiadać o tych dziwnych dyscyplinach nieolimpijskich, o tej dziwnej troszkę imprezie, dla niektórych kosmicznej. Łukaszu, co na początek? No właśnie, na początek tak trochę ogólnie o kilku dyscyplinach opowiemy. Igrzyska startują za 10 dni dokładnie, 20 lipca o 19:00, ceremonia otwarcia. O tej ceremonii otwarcia też trochę dzisiaj opowiemy. Impreza trwa już od 81 roku, wtedy po raz pierwszy odbyły się Igrzyska Sportów Nieolimpijskich, czyli The World Games. Ostatnia miała miejsce w Kolumbii, w mieście Cali, 4 lata temu, bo Igrzyska, jak to Igrzyska, też są co 4 lata. No a w tym roku Wrocław na Dolnym Śląsku pojawi się około 3,5 tysiąca sportowców z ponad 100 krajów. Podczas Igrzysk zaprezentowanych zostanie 31 dyscyplin sportowych, no przedziwnych dyscyplin, wśród nich na przykład narciarstwo wodne, pływanie w płetwach, motoparalotniarstwo czy gra w bóle na przykład też będzie. My zdajemy sobie sprawę, że część tych dyscyplin to nie są dyscypliny 1, 2 i 3 w Polsce, którymi kibice na co dzień się pasjonują, ale w programie mamy takie dyscypliny, które są w Polsce także popularne. Mam na myśli żużel, mam na myśli futbol amerykański, to jest dyscyplina, która bardzo szybko się rozwija. Mamy sporty walki, kickboxing, karate, sumo. Mamy w końcu dyscypliny, które przecież zaraz będą w programie olimpijskim. Tutaj mam na myśli wspinaczkę sportową i karate właśnie, które w Tokio już będą w programie olimpijskim. Zdajemy sobie jednak sprawę, że są dyscypliny, które w Polsce nie są popularne, ale proszę pamiętać, że one gdzieś na świecie popularne są. Japończyk nie uwierzy, że sumo jest sportem niszowym, a Holender nie uwierzy, że korfbal jest sportem niszowym. Tam na finał Pucharu Krajowego przyszło ostatnio 17 tysięcy ludzi i kibice reprezentacji Holandii za swoimi idolami po prostu podróżują. Tak mówi Kacper Cecota, rzecznik prasowy World Games 2017. Korfbal wspomniany, wiesz co to, korfbal? Z koszykówka bez tablicy. Koszykówka bez tablicy i co jeszcze ciekawe, to jest gra mieszana. Cztery kobiety i czterech mężczyzn występują jedna w każdej drużynie. Jedna z niewielu na świecie, której pary są, nie pary, tylko drużyny są rzeczywiście mieszane i bardzo to ciekawe. No, ale tak nie można rzucić piłką, żeby się odbiła o tablicę i wpadła do kosza. No, tak można precyzyjnie ją wycelować, żeby wpadła do tej obręczy. Tak, i wśród tych wszystkich zasad wyczytałem jeszcze, że nie wolno grać bezpośrednio przeciwko osobie przeciwnej płci. Jeszcze takie utrudnienie. A, czyli... Bardzo ciekawy zapis. No to ciekawe, jak to się rozkłada na boisku, no bo te akcje muszą być jakoś budowane. Ale im więcej utrudnień, tym ciekawiej i myślę, że tak, emocji myślę, nie zabraknie. Bardzo ciekawy sport do oglądania. Korfbal. Jeszcze tak. Chciałem tylko zatrzymać przy narciarstwie wodnym, bo to też bardzo widowiskowy sport. No i niestety muszę Państwu powiedzieć, bo zerkam jeszcze na prognozę pogody, że Wrocław dość solidnie się przygotowuje do imprezy, bo dzisiaj właśnie na południowym zachodzie najmocniej popada. Ale mamy nadzieję, że to po prostu tylko taki letni deszczyk. No, może się też przyda w tych sportach. sportach. Wspomniane też były dyscypliny, które kiedyś na World Games bywały, a później stawały się dyscyplinami olimpijskimi. Tak się zdarza. Tak na przykład było z triatlonem, taekwondo czy rugby. Golf też był taką dyscypliną, a jest też jeden przykład odwrotny. Na World Games jest przeciąganie liny, czyli była dyscyplina olimpijska. Kiedyś była na igrzyskach, teraz już jest tylko na igrzyskach sportów nieolimpijskich. No większość jednak nigdy, no albo przynajmniej w najbliższych latach, nie ma szans na włączenie do prawdziwych igrzysk, choć tak jak wspominał Kacper Cecota, gdzie niegdzie te sporty są popularne. Frisbee, latające dyski, znowu nie jest to sport 1, 2 i 3 w Polsce, ale to jest sport, który jest transmitowany w Stanach Zjednoczonych przez ogólnoamerykańską telewizję. Tam już wkracza profesjonalizm do tego sportu, ale ja chciałbym powiedzieć, że akurat latające dyski to jest jedna z lepiej sprzedających się dyscyplin na The World Games 2017. W ogóle pierwsze bilety, jakie sprzedaliśmy po uruchomieniu systemu, to były bilety na latające dyski i kupili to fani z Niemiec. Tam mamy już blisko 5000 biletów sprzedanych na latające dyski. Któż by pomyślał? Na latające dyski to też musi być widowiskowa, ciekawa dyscyplina. Na latające dyski to dla Państwa biletów nie mamy, ale właśnie, wspominałeś, że mamy niespodziankę, bo mamy podwójne zaproszenia, 6 podwójnych zaproszeń dla Państwa na ceremonię otwarcia. Chcielibyśmy Państwa po prostu wysłać na tę imprezę i trochę też zachęcić do tego, żeby polubić sporty niekoniecznie widowiskowe. My, bardzo proszę, śmiało proszę, ranek@polskieradio.pl albo zadzwonić 227-3, ale porozmawiamy sobie, żeby nie było, że tak od razu wysyłamy i nic. Tak, bo zastanawialiśmy się tu trochę z Krystianem. Dyscyplin jest mnóstwo. Bardzo różne rzeczy ludzie grają i różne sporty uprawiają. Może mają Państwo jakieś pomysły, jakie dyscypliny mogłyby się jeszcze pojawić na World Games? No bo to jest tak, że tam są dyscypliny, które, no mówiąc brzydko, nie weszły do prawdziwych igrzysk. A jakie dyscypliny nie weszły do World Games? O tym też byśmy chcieli porozmawiać. Albo takie, które dopiero gdzieś tam raczkują, ale warto pokazać je całemu światu. No proszę pisać. ranek@polskieradio.pl albo proszę zadzwonić 227-3, ceremonia otwarcia 20 lipca. Także może być widowiskiem dla Państwa. Kenny Wayne Shepherd, bardzo ładny utwór poranny. Bardzo dziękujemy Państwu artystom. 6:31 już minęła. Teraz pora na skrót najnowszych informacji. Anna Zaleśna-Sewera. Komisja weryfikacyjna badająca reprywatyzację w Warszawie podejmie swoje pierwsze decyzje. Mają dotyczyć nieruchomości przy ulicy Twardej 8 i 10. To właśnie nimi komisja zajmowała się na czerwcowych rozprawach. To będą pierwsze decyzje komisji weryfikacyjnej. Bardzo ważny dzień dla nas i jak sądzę również dla Warszawy. Mówił szef komisji weryfikacyjnej Patryk Jaki. Niejawne posiedzenie komisji rozpocznie się przed południem. Strażacy opanowali pożar na londyńskim Camden Market, słynnym targowisku i jednej z atrakcji turystycznych brytyjskiej stolicy. Płonął jeden z budynków. Z ogniem walczyło ponad 70 strażaków. Według wstępnych informacji w pożarze prawdopodobnie nikt nie ucierpiał. Straż poinformowała, że ogień, który najpierw pojawił się w sklepie muzycznym, strawił drugie i trzecie piętro oraz dach budynku targowego. Świadkowie relacjonują, że ogień było widać z dużej odległości. Camden Market to nazwa znajdujących się obok siebie kilku targów w dzielnicy Camden na północy Londynu. To bardzo popularne wśród turystów miejsce. Tygodniowo odwiedza je około ćwierć miliona ludzi, co czyni Camden Market czwartą pod względem popularności atrakcją turystyczną brytyjskiej stolicy. Zabytkowe kopalnie wraz z systemem podziemi w Tarnowskich Górach wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zdecydowali o tym delegaci podczas posiedzenia komitetu w Krakowie. Mieszkańcy w napięciu czekali na werdykt, oglądając transmisję na Telebimie na tarnogórskim rynku. Tarnowskie Góry UNESCO, proszę Państwa! W napięciu czekaliśmy, bo jest to jednak ekstraklasa światowa. Nasze miasto dopiero teraz zacznie kwitnąć, prawda? Czyli cały świat nas zobaczy. Rewelacja. Nareszcie nasze miasto będzie wyróżnione w odpowiedni sposób. Pogórnicze zabytki w Tarnowskich Górach są 15. obiektem z Polski na liście dziedzictwa UNESCO. To wszystkie informacje w skrócie. Na kolejne zapraszamy o 7. W Warszawie na razie słoneczny poranek, ale to wszystko może się zmienić, bo pan synoptyk nie pozostawia złudzeń, że będzie się dziś chmurzyć, że będzie przelotnie padać, a nawet może zagrzmieć. Najmocniej na zachodzie popada i na południowym zachodzie i tamte burze mogą być najbardziej intensywne, ba, wystąpić mogą także w towarzystwie gradu. Wiatr będzie słaby, umiarkowany, a w czasie burz porywisty, to jasne. Proszę się przygotować. A temperatura dziś zachwyca, szczególnie w Rzeszowie, 31 stopni. W Poznaniu i w Grudziądzu 27, najchłodniej w Szczecinie, ale też przyjemne 23. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Karnawał w Brazylii? A może skarby natury w Panamie? Skorzystaj z super promocji już dziś. Tylko teraz i tylko do 17 lipca rabat nawet 500 zł dla wszystkich rezerwujących w Rainbow. Nie spóźnij się. Rezerwuj na stronie r.pl lub w biurze podróży. Słuchaj, jeszcze tylko 3 dni przecen na lato w Media Expert. No, widzimy się. Nie przegap okazji i kup taniej telewizor, laptop, smartfon, AGD. Media Expert. Włączamy niskie ceny. The World Games 2017. Sportowe wydarzenie roku już od 20 lipca we Wrocławiu. 31 sportów, w tym żużel, futbol amerykański, sporty walki. 3,5 tysiąca sportowców, rywalizujących na 26 arenach. Widowiskowa ceremonia otwarcia z udziałem gwiazd polskiej sceny. Bednarek, Dżimek, Dawid Kwiatkowski. Bilety do kupienia na e-bilet.pl oraz w sieci sklepów Empik. Zapraszają organizator, miasto Wrocław oraz sponsor główny Kaufland. Idealne lato. Wypad na weekend crossoverami Renault. Albo gorący tydzień na wybrzeżu z Renault Megane. A może po prostu ja, Renault Clio i miasto nocą? A ty jak wykorzystasz zaoszczędzone 10%? Nie przegap okazji sezonu. Już dziś odkryj najnowsze modele Renault i skorzystaj z jedynego takiego na rynku kredytu 3x30. Zyskaj aż 10% ceny samochodu. Bez wątpienia takie lato tylko z nowym Renault. Szczegóły w salonach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Słuchacz napisał już, że na pewno do World Games nie powinno wejść jedzenie hot dogów na czas, ale już skakanie w gumę ma nielichy potencjał. Bardzo dziękuję, to pan Tomasz. Ranek@polskieradio.pl. Czekamy na państwa propozycje, jakie dyscypliny nieolimpijskie mogłyby się jeszcze pojawić na tej imprezie. Znowu przychodzi to, co dobrze znam. Choć tak wielu modli się, by to coś poczuć chociaż jeden raz. Znowu niepokój, pytania w głowie mam. Z makijażu i z twej twarzy odczytuję górny kolor znanej flagi. A ja mocno ściskam cię i obejmuję, a ty patrzysz tak. Tak blada, jak tamta flaga, tak samo blada, jak tamta flaga, tak czekam na słońce w tym dziwnym, zimnym kraju. Czekam na twe biegi, na twe bladej skórze jak cynamon. Trzeba się spieszyć, bo wszyscy umierają. Bo wszyscy umierają. Bo wszyscy umierają, tak. A ja mocno ściskam cię i obejmuję, a ty patrzysz tak. Tak bardzo blada, jak tamta flaga. Tak samo blada, jak tamta flaga. Tak bardzo blada, jak tamta flaga. Tak samo blada, tak samo blada. Tak bardzo blada, jak tamta flaga. Tak samo blada, tak samo blada. Tak bardzo blada, jak tamta flaga. Tak samo blada, tak samo blada. To zespół Tilaf, utwór zawierał lokowanie produktu, a w zasadzie może niekoniecznie produktu, a punktu usługowego pod tytułem Solarium. No tak bywa. Być może również sprawdziłby się na siłowni lub innej, tutaj cytat, pakerni. Skąd do nas pisze pan Hubert, dokładnie z Wrocławia Rzeczonego, gdzie World Games już niebawem za 10 minut. Za 10 dni oczywiście. Za 10 minut to będzie już zupełnie coś innego. Natomiast jeszcze jedno słowo. ranek@polskieradio.pl. Pod tym adresem czekamy na państwa propozycje. Jakie inne dyscypliny sportowe mogłyby się znaleźć na tych igrzyskach nieolimpijskich, które tak sobie nazwiemy? No można także zadzwonić. 2-2 i 7 trójek. Pomyślałam sobie, że dwa ognie, czyli nasz taki podwórkowy sport, mógłby stać się sportem, że można byłoby zakwalifikować do tej olimpiady. Dwa ognie jak najbardziej, ale proszę, droga słuchaczko, napić się kawy, bo tak z werwą trzeba mówić i generalnie energii sporo trzeba sobie dolać. Poniedziałek rano, ja wiem, to niełatwy moment w życiu człowieka jest, ale dwa ognie, bardzo dobry pomysł. Chciałem się dowiedzieć, co z tym bergajem. To bardzo popularna kiedyś w Polsce dyscyplina. Pytanie drugie, czy lato to tak na dłużej, czy tylko przejazdem? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Cymbergaj trafił na razie pod strzechy takich centrów rozrywki na promenadach nadmorskich i zostawmy może. Natomiast tym latem to większy kłopot jest. Trzeba zrobić wszystko, żeby się temu latu spodobało. No z wiosną nam się nie udało. Zapraszamy do Trójki. A skoro lato, to wybierzmy się na wycieczkę. Czegoś dowiedzieć się o życiu zawsze można. Mleko daje krowa. Masło robi się z mleka. A stodoła to takie miejsce, gdzie przechowuje się siano. Niby proste, ale... No właśnie, te informacje być może podstawowe i oczywiste dla dzieci, które nigdy nie były na wsi, już nie są tak oczywiste. Dlatego powstaje coraz więcej gospodarstw edukacyjnych, gdzie mieszczuchy mogą poznać tajniki wiejskiego życia. Czy ktoś wie, co znaczy sioło? No gospodarstwo, mała miejscowość, mała osada. A kto wie, jak się nazywa ten budynek? Nie, to jest stodoła i kiedyś rolnicy w takiej stodole składowali siano, słomę. Wiecie, co to jest siano? Siano to jest skoszona trawa, ususzona. Są wakacje, dzieci z miasta przyjeżdżają tutaj, przyjeżdżają, żeby poznać wieś i jak powstaje żywność, czy jest dużo zaskoczeń? 50-50 powiedziałabym. Mariola Kowalska z mazowieckiego sioła Julianówka. Bo spora grupa dzieci w naszych rozmowach, dyskusjach na pytanie na przykład skąd się bierze mleko, potrafią odpowiedzieć, że mama przynosi ze sklepu albo że mleko jest z supermarketu, ale duża grupa jak najbardziej zdaje sobie sprawę, że jest producent mleka pod tytułem krowa. Nie ma tak, że nic kompletnie dzieci nie wiedzą, ale zdarzają się takie zaskakujące dla nas, dorosłych jakby odpowiedzi. Babcia, jestem Celinka, no tutaj mamy krówkę taką, żeby wam przybliżyć, jak się krówkę doi, ale najpierw, co ja dają takie krówki? Trawę. Trawę. Wodę. Mleko. Słucham. Siano. poznają taką wieś rzeczywiście od kuchni. Barbara Stefańska, nauczycielka ze szkoły podstawowej numer 1 z Ożarowa Mazowieckiego. Narzędzia, którymi się ludzie dawniej posługiwali. Ale jest taka potrzeba, żeby dzieci jednak... Absolutnie tak. Zresztą one bardzo chętnie uczestniczą w takich zajęciach. Słyszą z opowiadań swoich babci, innych członków rodziny. A pani pyta się w szkole dzieci, jak powstaje mleko? Albo no mamy takie zajęcia ze środowiska. Od ziarenka do bochenka, więc o zbożu. Wiesz, to są sianokosy? Nie. Jak powstaje masło? Z mleka. I co się z tym mlekiem robi? Ubija się i się tworzy masło. A skąd to wiesz? Bo byłem na wsi. No, dowiedziałem się, jak to masło byłem. Były krowy, widziałem, jak ktoś doi krowę. Z moimi dziećmi było tak, że pojechaliśmy na festiwal do takiej wioski Czeremcha pod granicę białoruską i nocowaliśmy pod namiotem u gospodarzy, którzy mieli i świnki, i krówki, i króliki, i kury. Pan Robert, tata. I moje córki były po raz pierwszy, miały wtedy 8 lat, po raz pierwszy w takim gospodarstwie. Myślałem, że zapach, który się będzie unosił z tych obórek, z kurników, będzie je odrzucał, a to wręcz przeciwnie. One zakochały się w kurach, siedziały w kurniku, karmiły te kury, chodziły z gospodynią, wybierały jajka. Były przezachwycone tym wszystkim, co się działo w tym gospodarstwie. Odkryły zupełnie nowy świat, bo do tej pory były to dzieci miastowe. Dzisiaj rzeczywiście spora grupa dzieci mieszkających w mieście nie ma tego kontaktu ze wsią i nie mają tej wiedzy. Tak samo jeden z naszych sztandarowych warsztatów od mleczka do serka i masełka. Jest to warsztat polegający na pokazaniu dzieciom, jak wygląda taki domowy wyrób białego sera i masła. I też dla sporej grupy dzieci wszystko jest jakby zaskoczeniem, wszystko jest czymś nowym. Dziwią się, że to z mleka? Też. To wszystko zależy od środowiska, w którym dzieci na co dzień funkcjonują, od tego skąd przyjeżdżają, czy to jest duże miasto, czy mniejsze miasto. Takie mleko, które wydoimy, musi powstać 2 dni, no nieraz dzień. No na wieczór jest siadłe mleczko. I zobaczcie, co tutaj jest. Sera, wiecie? Dzieciaki nieraz jak przyjeżdżają, to mówią, że tu popcorn jest. Potrzeby edukacji dzieci z miasta widzą również samorządy. I tak województwo śląskie przeznaczyło 200 tysięcy złotych na utworzenie i promocję szlaku gospodarstw edukacyjnych. Jak tłumaczą urzędnicy, w ten sposób chcą pokazać dzieciom i młodzieży, jak działają takie gospodarstwa. I chcą też, żeby dzieci były świadomymi konsumentami produktów rolnych. To już krok dalej. Bardzo się chwali. A takie gospodarstwo odwiedziła nasza reporterka Paulina Kozion. Proszę mi wierzyć, sprawdzone info. Kulki, zjeżdżalnie, plaże, baseny, tak. Ale nie widziałem tak wielkiego szczęścia i radości na twarzy dziecka, kiedy mogło nakarmić krowę. Proste? Proste. Można? Można. Za 16 minut 7. To jest audycja poranna w Trójce. On television, kings and queens live the lives of people's dreams. You and I are human beings, living, breathing things. There are rules that I'm meant to break. You could call this a great mistake. We could always play it safe, but that's no fun. We could run. We could Pan Filip również napisał, że jest w tych wszystkich wizytach, wycieczkach na wieś sporo tematów tabu, o których trudno mówić dzieciom. Daruje pan szczegóły, ale dziękuję za list, bo to rzeczywiście ważna sprawa. Z tym też musieliśmy się zmierzyć, bo nie każda krowa hodowana jest tylko i wyłącznie dla mleka. Ale przynajmniej warto rozmawiać albo podjąć próbę. 12 minut pozostało do godziny 7. Ta droga była daleka. Tak, spróbujemy? No dobrze, to spróbujmy. Ja przypominam jeszcze, że ranek@polskieradio.pl. Tak można do nas pisać maile. Nie tylko w sprawie dyscyplin sportowych, które mogłyby się pojawić na World Games, czyli na imprezie, która już za 10 dni rozpoczyna się we Wrocławiu. Igrzyska nieolimpijskie, tak w skrócie i dla przypomnienia, to wszystko. No wiele ciekawych propozycji. Już było skakanie w gumę. Pojawiła się także propozycja kamień, nożyce, papier. Ależ państwo mają fantazję. Ta droga była daleka, ta droga była bez końca. Horyzont wciąż dalej uciekał i asfalt był śliski od słońca. Pęd śmiał się i szarpał za włosy i dyszał silnik zmęczony. Sentymentalnie na głosy śpiewały cztery opony. Zostałaś stojąc przed drzwiami, z ręką do góry wzniesioną. Palce oplotłaś chmurami i ja zębiną czerwoną. Za 8,5 minuty godzina 7. Warto czasem oderwać się od zwykłego życia i pojechać gdzieś na wieś. To także edukacyjna zabawa dla dorosłych, którzy zapominają, jak tak naprawdę robi się żywność. Choć, i tu pewne zastrzeżenie, 2,2 i 7 trójek. W sprawie tych wycieczek do gospodarstw, więc to jest robienie dzieciom wody z mózgu. W tej chwili 99,9% żywności, która trafia do domów tych dzieci, jest produkowana w zupełnie innych warunkach. Miłego dnia. Miłego dnia również. Bardzo dziękuję za ten sygnał. Choć coraz więcej znów rzemieślników, producentów wraca, albo przynajmniej stara się wracać do tradycyjnych form wytwarzania rozmaitych produktów i to też się chwali. A to nie tylko sprawa dzieci. Znajoma, to pisze już pani Anna z Krakowa, znajoma z Wrocławia zapisała się w sierpniu na kurs dojenia krowy. Może by tak to na tę dyscyplinę też wprowadzić. A to byłoby ciekawie. Ależ taka dyscyplina. Dojenie krów na World Games. No świat by się zadziwił, z pewnością. Za 7,5-7. Urywki z kalendarza. Jak w każdy poniedziałek, Joanna Kołaczkowska, czyli pani Helena. Pani Heleno, co tak naprawdę się stało? Po prostu, wie pan, po prostu tak, ja siedziałam w domu z Tadeuszem, myśmy nic nie zawinili. Ja nic nie zrobiłam, po prostu czy ktoś tam coś podpalił, czy jakaś ścierka w butelce z benzyną, czy podpalenie gazety, klasycznie, nie? Ktoś podpalił coś tego, no i to ktoś zadzwonił na straż pożarną. Przyjechali, zaczęli lać tą wodą, wie pan, tutaj tego lali, zalali nam całe mieszkanie, całe mieszkanie zalali, no i a Tadeusz był w łóżku. No i wtedy, jak oni zalali, to wypłukało Tadeusza, bo się otworzyły drzwi do pokoju i drzwi do klatki i na dwór. I go wypłukało. Tadeusza wypłukało kompletnie. Ja nawet nie wiem, gdzie on popłynął, dokąd popłynął, ale z nurtem tej wody strażackiej. Coś się z pani głosem dzieje niedobrego. Ja tak się darłam na niego, że straciłam głos. Problem, byłam taka wściekła, bo wie pan, jakby nie, to by nie wypłukał się. A tak to się wypłukał Tadeusz. Nie mógł zabezpieczyć, złapać się rurki albo poręczy na klatce. Nie, to wolał popłynąć. Ja już prawie go ratowałam, już prawie mu podałam dłoń, proszę pana. Bo to jednak mój małżonek. Ale zrezygnowałam w pewnym momencie, byłam taka wściekła. Czy chciałaby pani coś przekazać Tadeuszowi? Znaczy, ja chciałam wykorzystać tutaj okazję, że jest transmisja. Że transmitowanie. Ja bym chciała powiedzieć Tadeuszowi, żeby pamiętał o jednej rzeczy. Przede wszystkim, że 87 lat temu, żeby pamiętał, to jest bardzo istotne, powstało, po raz pierwszy zostało wydane wydawnictwo Skrzydlata Polska. Proszę pana, Tadziu, to się skieruje do ciebie. 140 lat temu we Wrocławiu po raz pierwszy wyruszył tramwaj konny. I 152 lata temu powstało wrocławskie ZOO. Tadeusz, pamiętaj, to są fundamentalne rzeczy. A chciałaby pani, żeby Tadeusz wrócił? Proszę pana, bardzo, ja bym bardzo chciała. To proszę do niego zaapelować. Wróć, łachudro. No co mam państwu powiedzieć? No tylko tyle, że to Joanna Kołaczkowska z gościnnym udziałem Łukasza Pietrza, ten skecz. W zasadzie nie skecz, tylko to ważne informacje z kalendarza. Jak państwo słyszeli, Tadeusz popłynął, mógł odlecieć, to z galopem, tak sobie łącząc te wszystkie wydarzenia. Bardzo dziękuję. Za tydzień znów się usłyszymy. Teraz za 4,5 minuty godzina 7. Alice Cooper. Got something up their sleeve, yeah. Everybody's got tangled wires, tight as they can wind, and all of them trying to strangle me. Rumors